Limanla açık deniz arasında uzanan kara parçasının en yüksek yerinde yapılmış olan ev, şimdiye dek 3 kasırgaya dayanmış olup bir tekne kadar sağlamdı ve alizelerin eğdiği yüksek palmiye ağaçlarının gölgesine sığınmıştı. Okyanusa bakan kapıdan çıkıldı mı, bembeyaz kumsaldan geçip Gulf Stream akıntısına girilirdi. Akıntının suyu rüzgar esmediği zamanlar bakıldığında lacivertti. Ama yürüyerek suya girildiğinde un gibi bembeyaz kumların üstünde yalnızca suyun yemyeşil ışıldadığı, kıyıya oldukça uzaklarda olan iri balıkların gölgeleri görülürdü. Gündüzün yüzmek için güvenli ve güzel bir yerdi kıyı. Ama geceleri yüzmek tehlikeliydi. Geceleri köpek balıkları kıyıya yakın gelirler, akıntının hemen kenarlarında avlanırlardı. Sakin gecelerde evin balkonunda otururken avlanan balıkların suda çırpınışları duyulurdu. Kıyıya inildiğinde de suda bıraktıkları fosforlu izler görülürdü. Köpek balıkları geceleri hiç korkmazlardı ve kendileri dışında her şey onlardan korkardı. Ama gündüzleri berrak, beyaz kumdan uzak dururlardı. Yaklaşsalar bile gölgeleri ta uzaktan seçilirdi. İyi bir ressam olan Thomas Hudson o evde yaşar, yılın büyük bir bölümünde evinde ve adada çalışırdı. İnsan o enlemlerde belirli bir süre yaşadıktan sonra mevsim değişimleri herhangi bir yerdeki kadar güzel olurdu. Adayı seven Thomas Hudson da baharı, yazı, sonbahar ya da kışı kaçırmak istemezdi. Kimi zamanlar Ağustos'ta rüzgar kesildiğinde ya da Haziran ve Temmuz'da alizeler çıkmadığında yazlar çok sıcak geçerdi. Eylül'de, Ekim'de, hatta zaman zaman Kasım başlarında kasırga çıktığı da olurdu. Haziran'dan sonra da her an beklenmedik bir fırtına çıkabilirdi. Ama gerçek kasırga aylarında hava hiç fırtınalı olmazdı. Thomas Hudson yıllardır izliyordu tropik fırtınaları. Barometresi göstermeden çok önce gökyüzüne bakıp havada tropik bir karışıklık olduğunu söylerdi. Fırtınaların yönünü saptamayı, onlara karşı gereken önlemleri almayı da bilirdi. Adanın öteki sakinleriyle bir kasırgayı yaşamayı ve bir kasırganın insanlar arasında nasıl bir bağ oluşturduğunu da bilirdi. Kimi zaman kasırgaların tek bir insanın bile sağ kalamayacağı korkunç şeyler olabileceklerini de bilirdi. Ne var ki yine de öylesine berbat bir kasırga geldiği zaman bile adada olmayı ve eğer evi uçup gidecekse o da eviyle birlikte uçup gitmeyi isterdi. Bu ev insanda hem ev hem de bir tekneymiş duygusu uyandırırdı. Fırtınalara göğüs germek için yapıldığından adanın bir parçasıydı sanki ve bütün pencerelerinden deniz görünürdü. En sıcak gecelerde bile insanın serinlikte uyumasını sağlayan bir havalandırması vardı. Yazları serin kalsın diye beyaz boyalı olduğundan, denizden ta uzaklardan bile kolaylıkla seçilirdi. Denizden karaya doğru gelirken ilk göze çarpan yüksek kasuarina ağaçlarından sonra adanın en yüksek yerindeydi. Ufukta denizin hemen üstünde kasuarina ağaçlarının kara lekelerini gördükten hemen sonra evin bembeyaz görüntüsü çıkardı insanın önüne. Biraz daha yaklaşınca da palmiyeleriyle, ahşap evleriyle, beyaz kumsalıyla Güney Adası'nın yeşilliği görünürdü. Thomas Hudson evi hiç öyle görmemişti ama yine de her gördüğünde mutluluk kaplardı içini. Evi hep bir tekne olarak düşünürdü. Kışları kuzey rüzgarları esip de hava gerçekten soğuduğunda ev adanın tek şöminesine sahip olduğu için sıcacık ve rahat olurdu. Kocaman açık şöminede Thomas Hudson dalgaların kıyıya attığı odun ve tahta parçalarını yakardı. Evin güneye bakan duvarı dibine epeyce büyük bir yakacak yığını yapmıştı. Tahtalar güneşten beyazlaşmış ve rüzgarın getirdiği kumlardan aşınmış, zımparalanmış olurdu. Bazı parçaları yakmaya kıyamayacak kadar çok severdi. Ancak büyük fırtınalardan sonra kıyı boyunca yeni yeni tahta parçaları bulduğu için en sevdiği parçaları yakmanın da bir zevk olduğunu fark etmişti. Denizin yeni yeni tahtalar yontacağını, soğuk gecelerde ateşin önündeki büyük koltukta oturacağını, masif tahta masanın üstünde duran lambanın ışığının altında kitabını okuyacağını, ara sıra başını kaldırıp dışarıda esen karayele kulak vereceğini ve denizden topladığı iri beyaz tahta parçalarının yandığını göreceğini bilirdi. Kimi zaman lambayı söndürüp yerdeki halının üzerine uzanır, tahta parçalarındaki deniz tuzuyla kumun yanarken alevlerin kenarında oluşturduğu parıltıyı seyrederdi. Yerde uzanmış yatarken gözleri yanan tahtalarla bir düzeyde olurdu. Alevin tahtayı terk ettiği an oluşan çizgiyi görür, bu da kendisini hem mutlu hem de kederli yapıverirdi. Yanan her tahta böyle etkilerdi onu. Bu kadar sevdiği bir şeyi yakmanın doğru olmadığını düşünürdü ama bundan hiçbir suçluluk duymazdı. Yere yatarken rüzgar altındaymış gibi hissederdi kendini. Oysa rüzgar evin alt kenarlarını, adanın en alçak boylu otlarını, deniz otlarının köklerini, pıtrakları ve hatta denizi kasıp kavururdu. Yattığı yerde çok eskiden, daha küçük bir çocukken bir bataryaya yakın bir yerde toprağa kapanmışken ağır topların gürlemesini hissettiği gibi dalgaların kıyıya vurduklarını hissederdi. Kışları çok esaslıydı şömine. Öteki aylarda da ona sevgiyle bakar ve yeniden kış geldiğinde nasıl olacağını düşünürdü. Adadaki mevsimlerin en iyisi kıştı. Kışı yıl boyunca sabırsızlıkla beklerdi. O yıl Thomas Hudson'ın oğulları adaya geldiklerinde kış bitmiş, hatta bahar bile geçmek üzereydi. Üçünün New York'ta buluşup trenle Atlantik kıyısına gelmeleri, sonra uçakla adaya geçmeleri kararlaştırılmıştı. İki oğlanın anılarıyla her zaman beklenen küçükler çıkmıştı yine. Kadın bir Avrupa yolculuğu planlamış ve oğullarının babasına bu konuda hiçbir şey söylememişti. Şimdi de çocukların yazın yanında olmalarını istiyordu. Babaları Noel tatilinde alabilirdi oğullarını, yani Noel gününden sonra. Noel gününü anneleriyle geçireceklerdi. Thomas Hudson artık bu değişikliklere alışkın olduğundan sonunda her zamanki gibi bir uzlaşmaya varmışlardı. İki küçük oğlan 5 haftalığına babalarının yanına gelecekler, sonra New York'tan bir French Line vapuruyla giyecek alışverişine gitmiş olan annelerine Paris'te katılacaklardı. Yanlarında abileri Tom olacaktı. Genç Tom bundan sonra Fransa'nın güneyinde bir film çevirmekte olan kendi annesinin yanına gidecekti. Genç Tom'un annesi oğlunu yanına çağırmamıştı. Daha da ötesi, adada babasının yanında kalmasını yeğliyordu. Her şeye karşın yine de oğlunu göreceğine seviniyordu ve bu diğer oğlanların anasının değişmez kararlılığı karşısında iyi bir uzlaşma sayılırdı. Kadın hayatında yaptığı bir planı hiç değiştirmemiş olan hoş ve büyüleyici bir insandı. Planları iyi bir generalinkiler gibi hep gizli yapılır ve titizlikle uygulanırdı. Bir uzlaşmaya varılabilirdi. Ancak plan uykusuz geçen bir gecede, aksi kalkılmış bir sabahta ya da cin içerek destek alınan bir akşam üzeri bile yapılmış olsa temelli bir değişiklik hiç söz konusu olamazdı. Plan plandı, karar da karar. Bunları iyi bilen ve iyi bir eğitim görmüş olan Thomas Hudson, boşanma kuralları konusunda varılan uzlaşmaya ve çocuklarının 5 haftalığına yanına gelmelerine seviniyordu. 5 haftaysa kısmetimiz, ne yapalım, diyordu. İnsanın sevdikleriyle yanında olmasını istedikleriyle bir arada olması için uzun bir zaman sayılırdı 5 hafta. Tom'un annesini neden terk ettim ki? Ama bunu düşünmemek daha iyi, diyordu sonra. Düşünmemesi gereken şeylerin başında gelen buydu işte. Ötekinin doğurduğu bu çocuklar da esaslı olanlar. Çok garip ve çok karmaşık ama yine de onların iyi huylarının çoğunun analarından geldiğini biliyordu. İyi bir kadın o, onu da terk etmemeliydim, diyor. Ama sonra yine kendi kendine, evet terk etmem gerekliydi, diye düşünüyordu. İşin gerçeği pek düşünmüyordu bunları. Uzun bir süredir umurunda değildi böyle şeyler. Kendini işine vererek suçluluğunu üzerinden atmıştı. Şimdi bir tek şeyi düşünüyordu. Çocukları geliyordu ve hepsi de iyi bir yaz geçirmeyi hak etmişti. Ondan sonra yine işine dönecekti. İşini ve adada yarattığı normal, düzenli çalışma hayatını çocuklarından başka her şeyin yerine geçirebilmişti. Burada sürekli kalmasını sağlayacak ve kendisini tutacak bir şey yaptığına inanıyordu. Artık Paris'in özlemini çektiğinde Paris'e gitmek yerine orayı hatırlamakla yetiniyordu. Aynı şey Avrupa'nın tümü, Asya ve Afrika'nın da büyük bir bölümü için geçerliydi. Gauguin'in resim yapmak için Tahiti'ye gittiğini söyledikleri zaman Renoir'ın ne dediğini hatırlıyordu. İnsan burada, Botticelli'de bu kadar iyi resim yapabilirken o kadar para harcayıp uzaklara gitmenin ne gereği var? Bunun Fransızcası daha iyiydi kuşkusuz. Qu'en un petit se bien au Botticelli. Thomas Hudson da adayı böylesine benimsemişti işte. Adaya yerleşmişti, komşularını tanıyordu ve genç Tom'un bebekliğinde Paris'te çalıştığı gibi hummalı bir çalışmaya vermişti kendini.